Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Diğer Kam'da Damla Özlüer'le berabersiniz. Bu hafta Diğer Kam'da uzun zamandır ihmal ettiğimiz bir türümüze dönüyoruz diyelim. Çünkü uzun soluklu dinleyicilerimizin bileceği gibi dönem dönem sizlerle sosyal fayda dünyasında olan gelişmeleri paylaşıyoruz. Haberler başlığı altında. Bu hafta bu alana geri dönüyoruz ve sosyal fayda dünyasında yeni çıkan kampanyaları, yeni yayınlanan raporları, neler yapıldığını ve yeni başlayan projeleri sizlerle paylaşıyoruz. İlk haberimiz mültecilerle ilgili, göçmenlerle ilgili. İstanbul'un Hayaletleri, Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar isimli rapor yayınlandı. Göç Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan İstanbul'un Hayaletleri, Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar isimli rapor, Afganların Türkiye'ye ulaşma sürecinde tehlikeli yolculuklarını ve İstanbul'daki yaşamlarında daimi olan maruz kaldıkları güvencesiz koşulları inceliyor. İstanbul özelinde yapılan araştırma aynı zamanda dünyanın en uzun süreli yerinden edilmiş ve mülksüzleştirilmiş topluluğu olmasına rağmen Afganların hala uluslararası camianın dikkatini çekemediğini vurguluyor. Hemen belirtelim bu arada, haberlerimizin bir kısmını sivil sayfalardan aktaracağız sizlere. Zira son yıllarda özellikle sosyal fayda alanını çok sıkı takip ediyorlar ve bu alandaki gelişmelerin çoğunluğunu sivil sayfalarda bulmanız mümkün. İlgilenen dinleyicilerimiz sivilsayfalar.org adresinden bakabilirler. Bu küçük notu verdikten sonra, kısacası atfımızı yaptıktan sonra tekrar haberimize dönelim. İstanbul'un Hayaletleri, Güvencesizliğin Kıyısında Afganlar başlıklı rapor, Didem Danış ve Deniz Sert koordinatörlüğünde Sibel Karadağ tarafından İngilizce olarak yazıldı. Rapor, Göç Araştırmaları Derneği tarafından Mart-Aralık 2020 döneminde yürütülen ve İsviçre Konsolosluğu tarafından desteklenen araştırma projesi kapsamında hazırlandı. Rapor, Zeytinburnu, Esenyurt, Tuzla ve Beykoz'da Afganlarla yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulara dayanıyor. Raporda güvencesizliğin zeminini oluşturan uluslararası koşullara dikkat çekiliyor. Ancak araştırmanın merkezini özgün bir kompozisyona sahip olan İstanbul kenti belirliyor. Bu kapsamda Afganların ağır çalışma şartları, yasal statüden yoksun izole ve görünmez yaşamları, uluslararası camia ve sivil toplum tarafından yalnız bırakılmış koşulları inceleniyor. Öncelikle Afganistan'dan, Pakistan, İran, sonra da Türkiye ve İstanbul'a uzanan tehlikeli ve ölümcül bir yolculuğun izlerini sürüyor bu rapor. Ardından İstanbul'daki güvencesiz yaşamı, Afganların bedensel ve çileci emeğini, görünmez hareketliliğini, sınır dışı edilme korkularını ve uluslararası korumadan yoksunlukları bağlamında yaşadıklarını ele alıyor. Rapordan dikkat çeken başlıklar şöyle: savaştan, şiddetten, toplu katliamlardan, doğal afetler, kuraklık, seller ve aşırı yoksulluktan kaçan Afganların toplu sığınma başvurularında hala dikkate alınmadıklarını görüyoruz. Afganlar dünyanın en uzun süreli yerinden edilmiş ve mülksüzleştirilmiş topluluğu, ancak buna rağmen henüz uluslararası camianın dikkatini çekebilmiş değiller. Literatürde varlığını sürdüren ekonomik göçmenle siyasi sığınma arasında inşa edilmiş kategorik farklılaşma bu alandaki gelişmeleri tanımlamada yetersiz kalıyor ve Afganların uzun süreli güvencesizliğine zemin hazırlıyor deniyor raporda. Afganların yaşadığı trajedinin 40 yıllık geçmişine rağmen hala uluslararası toplum tarafından kabul edilmekten çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Zaten bu haber içerisinde de 3 kere söyledik bu inanılmaz vurguyu. 2020 yılının son ayında Birleşmiş Milletler'in kıdemli insani işler yetkilisinin Afganistan'a yaptığı seyahatin ardından 16 milyon Afgan'ın pandemi, artan çatışmalar ve kitlesel yerinden edilme nedeniyle 2021'de yardıma muhtaç olacağını da hatırlatıyorlar. Sonuç olarak rapor, uluslararası toplumun sorumluluk almadığı sürece Afganların trajedisinin süreceğini, hatta yoğunlaşacağını vurguluyor. Raporun kendine de yine sivilsayfalar.org adresinden ulaşabilirsiniz ve dosyayı PDF olarak indirebilirsiniz. İkinci haberimiz pandemide kadınlarla ilgili. Bu habere konu olan araştırmayı birkaç ay önce başlarken kadının insan haklarından konuklarımızla diğer kamda konuşmuştuk zaten. İşte şimdi bu araştırma yayınlandı. Pandemide kadınlar yoksullaştı, sağlığa erişimde zorlandı ve sistematik şiddete maruz kalmaya devam etti. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nin COVID-19 salgınının kadınların hayatına etkisini ortaya koyan Salgında Kadın Olmak araştırması, pandemide kadınların yoksullaştıklarını, ücretsiz bakım emeği yüklerinin muazzam şekilde arttığını, uğradıkları yaygın şiddetin pandemide de sürdüğünü ve sağlık hizmetlerine erişimde zorlandıklarını gösteriyor. Rapora göre pandemide kadınların %73'ü ekonomik sorun yaşadı ve yine %73'ü şiddetin en az bir türüne maruz kaldı. Bu araştırmaya baktığımız zaman sağlık, ekonomik durum, bakım emeği ve şiddet başlıkları altında yapıldığını görüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden toplam 1201 kadınla telefon aracılığıyla yapılan görüşmelere dayanıyor. Araştırma sonuçlarına baktığımızda şiddet ile ilgili olarak çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını görüyoruz. Salgın öncesindeki bir yıl içinde eşi, partneri olan kadınların %97'si, salgın sonrasında ise %96'sı en az bir kez eşi ya da partneri tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Rakamları tekrarlamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Kadınların %97'si salgın öncesinde, salgın sonrasında ise %96'sı en az bir kez eşi ya da partneri tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Bu oran şiddetin çok yaygın bir sorun olduğunu teyit ediyor ama yaygınlığı konusundaki fikirleri epey genişletiyor diyebiliriz. Salgın öncesi bir yıl ve salgın sonrası 2,5 ay karşılaştırmasında bile aynı oranda ortaya çıkan sistematik bir sorun olduğu da görünüyor. Sağlık başlığına baktığımız zaman COVID-19 salgınından kadınların genel sağlık durumunun olumsuz etkilendiğini, ancak asıl çarpıcı sorunun kadınların ruh sağlıklarındaki değişimde olduğunu görüyoruz. Salgın öncesi ruh halini çok iyi ve iyi olarak tanımlayan kadınların oranı %79 iken, bu oran salgın sonrasında %30'a düşüyor. 100 kadından 40'ı salgın esnasında genel sağlık hizmetlerine erişimle ilgili sorun yaşadığını söylüyor. Sorun yaşayan 100 kadından 20'si ise çözüm bulamadığını ifade ediyor. COVID-19 salgını sürecinde kadınların %7'si cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığıyla ilgili jinekoloğa gitme ihtiyacı duyduklarını belirtmiş. Kadınların %16'sı salgın esnasında cinsel sağlık ve doğurganlık sağlığı hizmetleri ve veya ilaca erişimle ilgili sorun yaşadığını ifade etmiş. Sorun yaşadığını söyleyen 100 kadından ancak 16'sı sağlık kurumlarından hizmet alabildiğini dile getirmiş. Kadınların ekonomik durumuna baktığımız zaman da rakamların bu kadar çarpıcı ve kötüleşmeye devam ettiğini görüyoruz. Salgın öncesinde ekonomik durumunu orta halli olarak tanımlayan kadınların oranı %86, salgın sonrası ise bu oran %66'ya düşmüş. Aradaki %20'lik kesim ise durumunu yoksul veya çok yoksul olarak tanımlamaya başlamış. Araştırmanın sonuçlarına göre her 3 haneden biri salgın sebebiyle ekonomik olarak sarsılmış. Salgın nedeniyle hanelerin %34'ünde en az bir kişinin işten çıkarıldığı, ücretsiz izne çıkarıldığı ya da işinin durduğu belirlenmiş. Salgın başladıktan sonra kadınların %73'ü ekonomik sorun yaşadığını belirtmiş. Rapora göz atmak isteyenler için tekrarlayalım. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, COVID-19 salgınında kadınların hayatına salgının etkisini ortaya koyan Salgında Kadın Olmak araştırması yayınlandı. Yine Kadının İnsan Hakları Derneği'nin sitesinden de rapora erişmeniz mümkün. Buradan bu kez de eğitim ve halk sağlığı üzerine bir habere geçiyoruz. Diğer kamda Hasuder, yüz yüze eğitime başlanması kararı yerel düzeyde alınmalı dedi. Halk Sağlığı Uzmanları Çalışma Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu pandemi koşullarında okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin bir rapor hazırladı. Bu raporda Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretimdeki okulların COVID-19 pandemisi koşullarında yüz yüze eğitim verebilmesi için gereklilikleri sıraladılar. Tüm okulların açılması ya da kapatılması kararının alınması için en uygun ve doğru mercinin il ve ilçe hıfzıssıza kurulları olduğunu belirten raporda kararların yerel düzeyde alınması gerektiğine dikkat çekildi. Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri okulların açılıp açılmayacağı, açılsa bile hangi koşullarda açılacağı. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği bu konudaki raporuyla yol haritasını aslında göz önüne seriyor. Bu yol haritasından nasıl ilerleneceği ise önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Hemen bakalım neler söylediklerini raporlarında. Raporda pandemi sürecindeki belirsizliklerle birlikte elimizdeki şu veriler sıralanmış. UNESCO verilerine göre 14 Aralık 2020 itibariyle toplam 210 ülkeden 106'sında okullar tamamen açık, 43'ünde ise kısmen açık, 34 ülkede ara tatilde, 27 ülkede ise kapalı. Biz an itibariyle bu 27 ülke arasında yer alıyoruz. Pek çok ülke okulların açık tutulup tutulmaması konusunda kararsızlık yaşamaya devam ediyor. COVID-19 hastalığını kontrol etmede okulları kapatmanın yararına ilişkin eldeki kanıtlar kısıtlı. Okul çağı çocuklarının hastalığa ne kadar duyarlı oldukları, hastalığın taşınmasındaki etkileri halen net olarak belirlenemedi. Okulların kapanması da açılması da içinde bir takım riskleri barındırıyor diyor rapor. Önceki salgınlardan elde edilen veriler okul çocuklarının hastalığın yayılımında görece küçük bir rol oynadığını, 20 yaş altındakilerin COVID-19'a bağlı şiddetli akut solunum sendromuna yetişkinlerin yaklaşık yarısı kadar duyarlı olduğunu ve daha az semptomatik olduklarını gösteriyor dendi. Ancak viral yük ile ilgili veriler çocukların yetişkinlerinkine benzer COVID-19 viral yüküne sahip olabileceğini düşündürüyor. Ek olarak bazı solunum yolu virüslerinden farklı olarak çocukların bulaştırma olasılığının yetişkinlerden daha yüksek olduğuna dair hiçbir kanıt yok deniyor. Okullarda bulaş ile ilgili veriler yetersiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde geçtiğimiz 9 ayı kapsayan araştırmalar okulların kapanmasının COVID-19 yayılımını azaltmadığını, açılmasınınsa COVID-19 olgularını arttırmadığını, okulların bu salgında hastalığın ana yayılma merkezi olmadığını ve okullarda görülen olguların toplumdaki yayılmanın bir yansımasından ibaret olduğunu gösteriyor dendi. COVID-19 pozitif biriyle teması olan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin hastalığa yakalanma olasılığının pozitif biriyle teması olan yetişkinlerden yarı yarıya az olduğu belirtilmiş. 6-12 yaş çocuklarının hastalığa yakalanma ve bulaştırma riski yetişkinlerinkinden çok daha düşük denmiş. 12 yaş üstü gençlerin ise hastalığa yakalanma riskleri daha düşük olsa da yetişkinler kadar bulaştırıcı olabilecekleri söylenmiş. Çok detaylı bir rapor bu. Tekrarlayayım, ilgisini çeken dinleyicilerimiz internet üzerinden ulaşabilirler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği HASUDER yayınladı raporu. Okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin rapor başlığı da. Raporda özellikle ilk habere başlarken söylediğimiz gibi okulların açılması kararının yerel olarak verilmesi gerekliliği ve her okul için ya da bölge için kendi özgün koşullarının göz önüne alınması gerektiği söylenmiş. Buradan hayvan haklarına geçiyoruz. Hayvan hakları yasama ve izleme delegasyonu hak kapsamına ters tekliflerin karşısındayız açıklaması yaptı. Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada hak kapsamına ters bir yasa teklifine karşı olunduğu vurgusuyla hayvanlara karşı her türlü kötü muamelenin Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasını ve bu fiillere adli para cezası yerine ertelemesiz hapis cezası verilmesini talep ediyoruz dendi. Ulusal basına verilen demeçte özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporu ve toplantılarda konuşulanlara tamamen ters açıklamalar yapıldığı da belirtildi. Kısacası hayvan hakları alanında da önümüzdeki dönemde hem yeni kampanyalar hem de yeni taleplerle karşı karşıya olduğumuzun notunu düşelim. Buradan aslında Açık Radyo'da detaylı olarak incelemeye alınacak ama hazır sosyal fayda dünyasına dair haberleri veriyorken bizim de görmezden gelemeyeceğimiz bir habere dair çok kısa notu ileteceğiz. Büyük iklim davasında karar çıktı. Fransa devleti iklim değişikliğiyle mücadeledeki yetersizliğin yükümlüsü olarak belirlendi. Paris İdari Mahkemesi 3 Şubat tarihinde 100 yılın davası olarak nitelendiren davadaki kararını açıkladı. Buna göre Fransız devletinin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin yetersiz olduğu tespit edilirken, iklim değişikliğiyle ilintili olarak ekolojik hasar oluştuğu kabul edildi. bu dava ve bu davanın önümüzdeki döneme etkileriyle ilişkin pek çok açık radyo programında da aynı zamanda iklim kriziyle ilgili her tür haber kanalında uzun uzun analizleri ve detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Yeşil Gazete'de bu haberle ilgili büyük bir dosya hazırladı. Buradan söylemiş olalım ve devam edelim. Danıştay'dan bir onama kararı, önemli de bir karar. Çanakkale Çırpılar Köyü'ne kömürlü termik santral kurulamayacak. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan Çırpılar Kömürlü Termik Santrali hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı, Tema Vakfı ve Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmiş. İdare Mahkemesi'nin aldığı bu karar temyize götürülmüştü. Danıştay 6. Daire, Çanakkale İdare Mahkemesi'nce verilen ÇED olumlu kararının iptali kararının ve dayandığı gerekçenin hukuki usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve alınan kararın onanmasına karar verdi. Tema ve Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği böylelikle bu yolculuklarında önemli bir mevzi kazanmış oldular. Yeni bir kampanya haberi var. Şimdi de diğer kamda sadece projeleri ve raporları değil, kampanyaları da mercek altına alıyoruz. Yeşil ve savaşsız bir dünya için Kazma Bırak Yerin Altında Kalsın kampanyası. Doğu Akdeniz'deki fosil gazı arama çalışmalarına ve yükselen askeri gerilime karşı 25 Eylül 6. Uluslararası İklim Günü'nde başlatıldığı Kazma Bırak kampanyası Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta geniş yankı buldu. Kampanyanın sonuçlarına ve yankılarına dair bir haber aslında. Hazır yeni demişken yanlış bir ifade kullanmış olmayalım. Kampanya savunucuları 26 Ocak günü çevrim içi düzenledikleri basın açıklamasıyla kampanyaya tekrar hız verdiler. Ekolojiye ve barışa verilen zararlara karşın Kazma Bırak Yerin Altında Kalsın dediler. Kazma Bırak kampanyası için 68 ekoloji örgütü bir araya gelmişti. Bu kez de Zoom üzerinden yayınlanan ortak bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasının duyuru metninde Yunanistan'la Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz'in kontrolü için rekabet dönem dönem bizleri savaş tehdidiyle karşı karşıya bırakırken diğer yandan bölgede fosil yakıt rezervlerinin yer üstüne çıkarılması girişimleri ekolojik yıkımı hızlandırıyor. Bu sürecin beraberinde getirdiği ekolojik yıkım ve savaş tehdidine karşı İmya Kardak krizinin 25. yıl dönümünde Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ortak kampanyasında yer alan kolektiflerin kampanyayı tanıttıkları çevrim içi bir buluşma düzenliyoruz dendi. Bu yıl dönümünde düzenledikleri Zoom'da ise elbette ki kampanya sloganını bir kez daha güçle tekrarladılar. Kazma, bırak, yerin altında kalsın. Aynı coğrafyada yaşıyoruz, kaderlerimiz ortak dediler ve bu ortaklık üzerinden kampanyayı aynı güçle devam ettireceklerini de söylediler. Bir başka habere geçiyoruz buradan. Diğer kamda Dünya Sulak Alanlar Günü'nde su varsa hayat var gerçeğini hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'de azalan su kaynakları ve barajlarda düşen doluluk oranları ağırlıklı olarak kuraklık boyutuyla tartışılıyor. Oysa her gün 2 milyardan fazla insan temiz suya erişemediği ve her 90 saniyede temiz su içemediği için bir çocuğun hayatını kaybettiği dünyada mevcut su kaynaklarının korunması için acil önlemler alınması gerekiyor. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde sulak alanların ekosistemindeki önemine dikkat çekti STK'lar. Bu verileri öne çıkararak Türkiye'de su kaynaklarının kirletilmesi ve kullanılmaz hale getirilmesine de dikkat çekiyorlar ve atılması gereken adımları sıralıyorlar. Adımlar aslında çok değil, oldukça da yalın anlatılıyor. Sulak alanlar bulundukları bölgede su rejimini düzenler, bu nedenle tarım ve hayvancılık için önemli bir kaynaktır deniyor. Sıradan su kitleleri değildir, karbonu tutarak iklim değişikliğini kontrol eder sulak alanlar deniyor. Ve sulak alanlar yağmur ormanlarından sonra dünyanın biyolojik çeşitliliği açısından en üretken ekosistemlerdir. Su kuşları dahil birçok canlının yaşam kaynağıdır diye hatırlatılıyor. Türkiye 1994 yılından bu yana Ramsar Sözleşmesi, özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkındaki sözleşme ve 2002 yılında yürürlüğe giren sulak alanların korunması yönetmeliğiyle sulak alanlarını korumayı taahhüt ediyor. Ancak Türkiye'nin farklı noktalarında yapılan gözlemler gerçek durumun uluslararası ve ulusal mevzuatlarla tanımlanan halinden oldukça uzak olduğunu gösteriyor. Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Dünya Salak Alanlar Günü nedeniyle yaptıkları açıklamalardan bu bilgiler sevgili dinleyiciler. Mevcut tabloyu ve var olan su kaynaklarının korunması amacıyla acil olarak atılması gereken adımları özetlediler. Doğa Derneği, Türkiye'nin farklı yerlerindeki sulak alanlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği kış ortası su kuşu sayımları sırasında sulak alanlardaki kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığını gözlemlemiş, kuraklığın sebepleri ve çözüm önerileri hakkında da açıklamada bulunmuş. Sulak alanlarımızı kaybetmek istemiyorsak yağmur hasadına dayalı ve havza odaklı kadim üretim yöntemleriyle doğayla olumlu bir tarım anlayışına yönelmeliyiz denmiş. Bir başka önemli yayından bahsedeceğiz diğer kamda şimdi de. Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri el kitabı yayınlandı. Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri proje ekibi Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri el kitabını yayınladı. El kitabında eleştirel erkeklik perspektifinin cinsiyet temelli şiddetle mücadeleye nasıl dahil olabileceğine dair örnek uygulamalar ve sahadan iyi örnekler yer alıyor. Özdeğin Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi işbirliğiyle yürütülen ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından fonlanan Erkeklik Odaklı Şiddet Karşıtı Atölyeler projesi kapsamında yayınlandı bu el kitabı. El kitabına ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz şiddetsizerkeklik.com adlı web sitesinin ve sosyal ağın diğer sosyal medya hesaplarına bakabilirler. 30 Ocak 2021 günü tanıtım toplantısı gerçekleştirdiler bu yayın için. Ve son haberimiz İNGEV'in İnsani Gelişme Endeksi 2020 sonuçları açıklandı. İnsani Gelişme Vakfı ilçelerde insani gelişmeyi desteklemek üzere hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi ilçeler 2020 sonuçlarını açıkladı. İNGEV Endeks 2020 raporunda çok yüksek insani gelişme bölgesinde 34 ilçe yer alıyor. Bu performansı gösteren ilk 5 ilçe ise Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya, Şişli ve Bakırköy. Zamanımız çok kısıtlı ve çok hızla geçiyor. Bu haberin detaylarına ve diğer haberlerimizdeki konulara konuklarımızla beraber diğer kamda önümüzdeki haftalarda tekrar yer vereceğiz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.